นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพยะเพรวสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและความน่ากลัวมัชฌิมานิกายมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลชานุโสณีพราหมณ์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งลงณที่ควรข้างหนึ่งชานุโสณีพราหมณ์ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญกุลบุตรเหล่าใดที่มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะท่านพระสัมมาโคดมท่านพระโคดมทรงเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นทรงมีอุปการะมากแก่กุลบุตรเหล่านั้นทรงยังกุลบุตรเหล่านั้นให้ถือเอาตามและประชุมชนนั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านพระโคดมอย่างนั้นหรือพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเราเป็นหัวหน้าของกุลบุตรเหล่านั้นมีอุปการะมากแก่กุลบุตรเหล่านั้นอย่างกุลบุตรเหล่านั้นให้ถือเอาตามและประชุมชนนั้นย่อมปฏิบัติตามแบบอย่างของเราข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่าจะนำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุที่ยังไม่ได้สมาธิพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่าจะนำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิพราหมณ์ครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มีความรู้สึกว่าเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเป็นเสนาสนะยากที่จะเสพได้ความสงัดยากที่จะทำได้ยากที่จะยินดีในการอยู่ผู้เดียวป่าทั้งหลายเป็นประหนึ่งว่าจะนำไปเสียแล้วซึ่งใจแห่งภิกษุผู้ยังไม่ได้สมาธิพราหมณ์เราได้มีความดำริอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดที่มีการกระทำทางกายอันไม่บริสุทธิ์เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์ของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาแล้วซึ่งความกลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลส่วนเราเองหาเป็นผู้มีกรรมทางกายอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์และเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทไม่ขนพองอยู่ในป่าได้ปรามสมณะหรือปรามเหล่าใดมีวจีกรรมไม่บริสุทธิ์มีมโนกรรมไม่บริสุทธิ์มีอาชีวะไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือกรรมทางกายวาจาและอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์เพราะโทษคือกรรมทางวาจาทางใจและอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์ของตนนั่นแหละสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาแล้วซึ่งความขาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีกรรมทางวาจากรรมทางใจและอาชีวะอันไม่บริสุทธิ์แล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้มีกรรมทางวาจาทางใจและมีอาชีวะบริสุทธิ์ในบรรดาพระอริยชาติทั้งหลายผู้มีกรรมทางวาจาทางใจและอาชีวะบริสุทธิ์อยู่และเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวเราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นเรามองเห็นความเป็นผู้มีกรรมทางวาจาทางใจและอาชีวะอันบริสุทธิ์ในตนอยู่จึงถึงความมีขนอันตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้ปรามสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีดำริชั่วในใจเขาเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าหรือป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความที่มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีอภิชามากมีความกำหนัดแก่กล้าในกามทั้งหลายหาได้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริชั่วในใจแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ไม่มีความอยากผู้มีจิตเมตตาและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราก็เป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ไม่มีความอยากซึ่งความเป็นผู้มีเมตตาในตนซึ่งถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พราหมณ์สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดมีทีนมิทะกลุ่มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงมีความสงสัยเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือทีนมิตะคือความง่วงซึมเพราะโทษคือความที่จิตฟุ้งซ่านเพราะโทษคือความระแวงความเคลือบแคลงของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลแต่เราเองหาได้เป็นผู้ที่มีความง่วงซึมกลุ่มรุมจิตมีจิตฟุ้งขึ้นไม่สงบมีความระแวงเห็นแย้งเหล่านั้นไม่เราเป็นผู้ปราศจากความเคลือบแคลงปราศจากทีนมิทะป ปราศจากความฟุ้งซ่านนำการใจในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีความไม่เคลือบแคลงมีจิตสงบไม่มีทีนมิทะและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาอริยเจ้าเหล่านั้นปรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะเป็นผู้มีจิตสงบเป็นผู้ข้ามความเคลือบแคลงในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้ปรามสวนะหรือปรามเหล่าใดเป็นผู้ยกตนกับท่านย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความเป็นผู้ยกตนข่มท่านนั้นของตนนั่นแลสมณะหรือปรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวอย่างเป็นอกุศลส่วนเราเองได้ยกตนข่มท่านไม่เราเป็นผู้ไม่ยกตนข่มท่านในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ไม่ยกตนข่มท่านและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้ไม่ยกตนข่มท่านนั้นอยู่ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนกลาดแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความเป็นผู้มักหวาดเสียวมีชาติแห่งคนกลาดของตนนั่นแลสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนเราเองเป็นผู้ปราศจากความหวาดกลัวในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปราศจากความคลาดและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้ปราศจากความหวาดกลัวนี้ในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทคือไม่ขนพองอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสการะและเสียงสรรเสริญเยินยอแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้มีความปรารถนาในลาภสการะและเสียงสรรเสริญนั้นของตนแลสมณะหรือพรามเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีความปรารถนาในลาภสการะและเสียงเยินยอนั้นไม่ส่วนเราหาได้มีความปรารถนาในลาภสการะและเสียงเยินยอนั้นไม่เราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีความปรารถนาน้อยและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยในตนอยู่จึงเป็นผู้มีขนตกสนิทและอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความเป็นผู้เกียจคร้านในตนนั่นแลสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความขลาดและความกลัวแล้วยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้มีความเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามนั้นไม่เราเป็นผู้ปรารภความเพียรในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลาย ผู้ปรารภความเพียรและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้ปรารภความเพียรในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้ลืมสติปราศจากสัมปชัญญะและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้หลงลืมสติปราศจากสัมปชัญญะของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความกลาดและความกลัวแล้วอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้หลงลืมสติปราศจากสัมปชัญญะไม่เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในตนอยู่จึงเป็นผู้ถึงความมีขนตกสนิทคือไม่ขนพองและอยู่ในป่าได้พรามสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เพราะโทษคือความเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดของตนนั่นแลสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวอย่างอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่เราเป็นผู้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีสมาธิและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นอริยเจ้าองค์หนึ่งในพระอริยเจ้าเหล่านั้นพรามเรามองเห็นชัดซึ่งความพร้อมด้วยสมาธิในตนอยู่จึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทคือไม่ขนพองแล้วอยู่ในป่าได้พรามหรือพรามเหล่าใดมีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ประโทษคือความเป็นผู้มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายของตนนั่นแหละสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องมาซึ่งความคลาดและความกลัวแล้วยังเป็นอกุศลส่วนเราเองหาได้เป็นผู้ที่มีปัญญาเสื่อมทรามเป็นคนพูดบ้าน้ำลายไม่เราเป็นผู้ที่มีปัญญาในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาและเสพเสนาสนะอันสงัดและเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าและป่าเปลี่ยวอยู่เราเป็นพระอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเราเห็นชัดอยู่ซึ่งความถึงพร้อมด้วยปัญญาในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนตกสนิทแล้วอยู่ในป่าได้พรามความตกลงใจนี้ได้มีขึ้นแก่เราว่าถ้าใครในราตรีอันกำหนดได้ว่าเป็นวันที่14หรือ15หรือ8ข้ามแห่งปักสวนอันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ป่าที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์เหล่าใดเป็นที่น่าสะพรึงกลัวเป็นที่ชูชันแห่งโลมชาติเราพึงอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นเถิดบางทีเราอาจจะเห็นตัวความคลาดและความกลัวได้พรามเราได้อยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นในวันอันกำหนดนั้นแล้วเมื่อเราอยู่ในเสนาสนะเช่นนั้นอยู่สัตว์ป่าแอบเข้ามา หรือว่านกยูงทำกิ่งไม้แห้งให้ตกลงมาหรือว่าลมพัดอยากเยื่อใบไม้ให้ตกลงมาความตกใจกลัวเกิดขึ้นแก่เราว่านั่นความกลัวและความคลาดมาถึงเราแน่แล้วความคิดคนนี้ได้มือขึ้นแก่เราว่าทำไมหนอเราจึงเป็นผู้พะวงและในความกลัวถ้าอย่างไรเราจะหักห้ามความกลัวนั้นเสียด้วยอริบทที่ความคลาดกลัวนั้นๆมาสู่เราเมื่อเราจงกรมอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนจงกรมแก้ความคลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนยืนแก้ความคลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนเมื่อเรานั่งอยู่ความกลัวเกิดมีมาเราก็ขืนนั่งแก้ความคลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นอนพรามก็เมื่อเรานอนอยู่ความคลาดเกิดมีมาเราก็ขืนนอนแก้ความคลาดนั้นตลอดเวลานั้นเราไม่จงกรมไม่ยืนไม่นั่งเลยพรามมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมสำคัญกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางวันย่อมสำคัญกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเราย่อมกล่าวความที่เขาสำคัญอย่างนี้เพราะอยู่ด้วยความหลงของตนพราหมณ์ส่วนเราย่อมสำคัญกลางคืนว่ากลางคืนย่อมสำคัญกลางวันว่ากลางวันบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์มีความไม่หลงเป็นธรรมดาอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลนั้นเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวคำนั้นกล่าวเท่านั้นว่าเป็นสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพราหมณ์ความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไว้แล้วไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวเหล่านั้นเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะความที่ปีติจางหายไปย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติเพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เหล่านั้นรันจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานถึงความไม่หวั่นไหวตั้งอยู่เช่นนี้แล้ว จึงได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมด้วยอาการและลักษณะดังนี้นี้เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีเรานั้นครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วจึงได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุตูปปาตญาณคือเรามีจักษุอันเป็นทิพย์บริสุทธิ์หมดจดล่วงจากสู่ของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวทรามประณีตมีวันน่าดีมีวันน่าเลวมีสุขมีทุกข์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้นี่เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีเหล่านั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณคือเราได้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือของทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์และรู้ชัดว่าเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะทั้งหลายเมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเรารู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกพรามนี้เป็นวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในยามปลายราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแทนที่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเดียวอยู่อย่างนี้ดูก่อนพราหมณ์บางคราวท่านจะมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระสมณโคดมยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะหรือโมหะแน่นอนเพราะยังเสพเสนาสนะอันสงัดทั้งที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ดังนี้พราหมณ์ข้อนี้ท่านอย่าเห็นอย่างนั้นเลยเราเห็นอำนาจประโยชน์สองอย่างคือความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนหนึ่งและการอนุเคราะห์ต่อหมู่ชนผู้เกิดในภายหลังจึงเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวอยู่ฟังธรรมคำพุทธ